Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Şimdi bu Türkiye'nin büyümesiyle ilgili de şeyler var gazetelerde ama. Evet, onunla biraz böyle çeşitleme yapalım bugün çünkü çok haber var. Evet. Şöyle düşündüm, eğer sence de uygunsa bir dünya ile ilgili bir IMF'nin görüşü var. Oradan Türkiye'ye bir bakalım büyüme ve istihdamda ne oluyor diye. Sonra da bu dünyada bu bankacılıkla ilgili yeni kurallar konusunda bir adım atıldı. Ona bir bakalım. Tamam. Şimdi IMF'den Lipski'nin bir konuşmasında şöyle bir açıklama yapmış. Bu 15 Eylül tarihli. Diyor ki dünya ekonomisi büyümeye devam ediyor. Ama yavaşlıyor diyor. Bizim beklediğimizden daha yavaş büyüyecek ikinci yarıda diyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemle ilgili bir ilginç değişiklik var. Anladığım kadarıyla IMF tahminlerini de revize edecek. İkinci dönem büyüme tahminlerini. Bu önemli bir bilgi. Çünkü hani ne olsa dünyada olup bitenler bizi de biraz etkilediği için nasıl bir konjonktürde olduğumuzu anlamamıza yardım eder. Bu büyümenin yavaşlamasında işte Avrupa'nın toparlanamaması falan gibi faktörler herhalde önemli. Bir de Çin de galiba önemli. Çin de yavaşlama durumunda, yani eski beklenen hızda büyümeyecek gibi. Bu dünyanın görünümü önümüzdeki dönemle ilgili. Bunu bir yerde aklımızda tutmamız lazım. Yani fakat tekrar altını çizeyim, dünya büyümüyor değil, dünya ekonomisi. Dünya ekonomisi büyüyor ama umulduğu hızda büyümüyor. Şimdi Türkiye'de de iki rakam yayınlandı. Önemli rakam, çok önemli. Birisi ikinci çeyrek büyümesi. Bu bir sene önceye oranla %10.3 şeklinde çıktı. Bu yüksek bir büyüme. Yani iyi bir şey. Olması güzel bir şey. Akla şu geliyor. Acaba bir dönem önceye oranla Türkiye ekonomisi büyüdü mü diye. TÜİK'in tahmini %3.7 büyüdü şeklinde. Bir önceki döneme göre büyümesi. Evet, bir önceki döneme, yani yılın ilk çeyreğine oranla ikinci çeyrekte %3.7 büyümüş. Demek ki biraz daha fazla mal üretmişiz. BETAM'ın farklı bir tahmini var. O yöntem farkı var yani hesaplamada. O %2.8 buluyor. Fakat hangisini alırsak alalım, yani ilk çeyreğe oranla ikinci çeyrekte durum daha iyiye gitmiş. Bu bence çok olumlu bir hareket. Yani bunda bunu bir not etmek lazım. Evet, TÜİK'in, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun ne kadardı? %3.7. Öteki 2.8. Yani bunun yönteminden kaynaklanan bir şey ne olduğunu BETAM gayet güzel açıklıyor. Hangisi iyidir, hangisi kötüdür meselesi değil. Fakat ikisinin de bir çeyrek önceye oranla yani oldukça sağlam bir büyüme vermiş olması rahatlatıyor. Ben o açıdan söyledim. Yani hangisini alırsak alalım. Şimdi böyle söylenince hep ama diye devam edilir. Benim de canım sıkılır. Sanki bir iyi haber olunca mutlaka kötü bir şey bulmak lazımmış içinde gibi. O anlamda değil ama bir faktöre dikkati çekmek istiyorum. Bu büyümenin kaynağı talep tarafında büyük ölçüde tüketimden geliyor. Özel tüketimden geliyor. Kamu harcamaları da artmış. Hareketlenmeyen özel yatırım. Özel yatırımda henüz hareketlenme yok. Bu ekonominin önümüzdeki dönemdeki büyüme performansı açısından önemli. Peki paniğe kapılacak bir şey var mı? Galiba yok. Çünkü yatırım çok ürkek bir değişkendir. Yani bir terslik olunca hemen kaybolur. Fakat tekrarlanması, tekrarda canlanması zaman alır. Onun için belki bu ikinci çeyrek canlanması için erkendi. Yani ikinci yarıda bakalım böyle bir yatırımlarda bir hareket oluyor mu olmuyor mu, ya o önemli. Çünkü olmazsa o zaman 2011 ve sonrası için büyümenin çok da iyi gitmeyebileceği söylenebilir. Bir rakam da işsizlik. Evet, onu da söyleyeceğim. Bu işsizlik rakamlarında %10.5'a geriledi. Haziran verileri Şimdi birkaç şey var burada. %10 yani daha yüksekti biliyorsun, çok yüksek rakamlara çıktı. %10 kaçtan inmiş oluyor aşağı yukarı? Toplamda %16'lara kadar çıktı. Evet, 16. Oradan 10.5'a gerilemiş oldu. 10.5 yüksek, onu söyleyeyim. O başka mesele, fakat düşmesi de önemli bir şey. Yalnız Seyfettin Gürsel bugünkü yazısında da dikkati çekiyor. Biliyorsunuz bu konuda uzmandır, çalışmaları var. Diyor ki bir gariplik var, çünkü istihdam artışı 160 bin kişi Mayıs'tan Haziran'a. Ama bunun sadece 18 bini tarım dışında olmuş. Tarımda çok büyük bir artış gözüküyor, yani böyle 140 bin civarında. Peki niye yani Haziran ayında 140 bin tarımda artış olsun? Bu pek anlamak mümkün değil. Tarımdaki istihdamı da doğru düz ölçemediğimizi bir hatırlatayım. O yüzden bu, yani bu rakamlar yanlıştır anlamına söylemiyorum, ama bu ne olup bittiğini iyi anlamak lazım. Yani tarımda istihdam artışı durup dururken niye bu kadar çok oluyor? Bu 18 bin rakamı da önemli, çünkü bu daha belki ayların ortalamasının yarısından az. Dolayısıyla Mayıs'tan Haziran'a Türkiye ekonomisi tarım dışındaki esas önem verdiğimiz diyelim istihdam alanı, orada istihdam yaratamazken tarımda garip bir şekilde bir istihdam yaratmış gözüküyor. Bu bir düşünülmesi gereken bir unsur. Tekrar söylüyorum, bu bir ölçme sorunu olabilir vesaire olabilir. Yani bir yani bir metodolojik mesele olabilir veya bizim gözleyemediğimiz ya bilemediğimiz bir şey var. Bundan dolayı tarımda istihdam arttı. Şimdi dünya ekonomisinin hali böyle. Şimdi bu arada önemli bir olay oldu. O da geçtiğimiz pazar günü 12 Eylül'de Basel'da, bu işte dünyada finans sisteminde önemli rol oynayan ülkelerin temsilcileri bir araya gelip bundan sonra bankacılık sisteminin içinde çalışacağı kuralları üzerinde görüşlerini nihai hale getirdiler. Şimdi bu önemli bir nokta, çünkü bu kurallar tabii ki hiçbir ülkeye emir verecek bir kuruluş değil bu. Yani fakat çok etkili, şöyle etkili, çok itibarlı bir makam. Çünkü politik değil, yani teknik olarak karar alıyor ve orada bir kurallar üzerinde anlaşma olunca ondan sonra siz yok benim ülkemin kuralı şöyleydi böyleydi deseniz de kolay kolay kimseye anlatamazsınız, kimse sizi dinlemez. O kurallara uymuyorsanız demek ki yanlış bir şeyler yapıyorsunuzdur denir. Evet, yani bağlayıcı olmakla birlikte moral ağırlığı çok yüksek olduğunu çok söyleyebiliriz yüksek. Değil mi? Evet. Onun için ciddiye almak gerekiyor. Şimdi ciddiye alınca iki şey var, bir değişiklikler var. Bir de bunlar yeterli mi sorusu var. Ben ikiye ayırıp olaya bakayım. Şimdi bu kuralları niye getiriyoruz? Bir kere kriz olmasının engellenmesi demesek bile o olasılığı düşürmek. Yani bir daha kriz mümkünse olmasın yahut da işte az olsun filan diye. Şimdi bu açıdan bu kurallara baktığımız zaman pazar günü yapılan açıklamalardan da pek fazla bir şey yok. Çünkü bunun özü şuna geliyor. Kriz olmaması için mali sistemin aşırı risk almaması lazım. Ama riskin tanımı ve ölçümü konusunda Basel 3'te, Basel 2'ye oranla, bu daha belki düzenlemelere oranla, çok önemli bir değişiklik şimdilik ortalıkta görünmüyor. Değişiklik yok demiyorum ama çok önemli bir şey görünmüyor. Dolayısıyla işte eskiden nasıl risk alınıyorsa ona benzer risk alınıyor havası çıkıyor. Ama hemen bir noktayı eklemek gerekir. Avrupa Birliği hemen ertesi gün filan bazı düzenlemeleri gündeme getirdi. Mesela türev araçlarda açığa satış konusunda çok sert kısıtlamalar getirdi. Böyle gereksiz riskler, gereksiz demeyeyim de aşırı risk almayı engelleyecek şekilde. Anlaşılıyor ki bu Basel'daki bu nokta diğer ülkelerin düzenlemeleriyle ya da Avrupa Birliği gibi yerlerin düzenlemeleriyle bir miktar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük bir olasılıkla bu önümüzdeki dönemde şu anda alınan kurallara eklenecek, ama şu noktada yok. Dolayısıyla bu nokta tartışmaya açık diyelim. Temel bazı değişiklikler yapılmadı ama ileride yapılabilir. Esas nerede yapıldı? Şimdi bir kriz olduğu anda bankalar nasıl ayakta dururlar? Soru bu. Sermayeleri çoksa, güçlüyse ayakta dururlar. Krizlerde çıkan genel gözlem bu. O zaman sermaye konusundaki daha belki düzenleme galiba pek yeterli değilmiş ki gitti birçok banka. Onu getirelim. Tabii burada iki olayı da ayırt etmek lazım. Bir tanesi daha belki düzenlemeye bile uymadığı için giden bankalar olabilir. Bir de uymasına rağmen giden olabilir. Dolayısıyla bir kaygı vardı. Yani bu sermaye yetmiyor galiba diye. Şimdi burada enteresan bir çalışma yapılmış. Düzenleme yapılmış diyeyim. Şimdi en önemli sermaye bu açıdan bankaya yaşam kazandıran o birinci basamak sermaye, Tier 1 Capital dedikleri o şey. Bu Basel 2'de risk ağırlıklı varlıkların %4'ü kadar olması yetiyordu. Yani o risk ağırlıklı da şu demek, işte bir devlet tahvili çok riskli değildir. Ona düşük ağırlık verirsiniz. İşte A şirketini bilmiyorsunuzdur nasıl bir şirket olduğunu, ona yüksek ağırlık verirsiniz. Öyle hesap yapmak gerekiyor. Bu şekilde yapılan hesapta %4 olan bu sermaye oranını %6'ya çıkarıyor. Fakat daha önemli bir şey var. Bu sermayenin de en önemli kısmı işte ortakların koyduğu nakit para, işte o çekirdek sermaye dediğimiz şey, o %2 idi. Onu %4,5'a çıkardı. Evet, yani önemli bir sermaye de önemli bir oynama yaratıyor. İki katından fazlasına evet, çıkarıyor katından çekirdek sermayede. Fakat daha ilginç bir şey var. Daha evvel olmayan bir düzenleme getiriyor. Bu da sermaye koruma tamponu dediği şey. Yani bu da şu demek, sermaye tehdit altında olduğunda buna Basel 3'te risk ağırlıklı varlıkların %2,5 kadar ek sermaye eklenmesi söz konusu. Bu daha evvel yoktu. Dolayısıyla bu 6'nın üzerine bir 2,5 geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Konjonktür hareketleri bu sermaye yeterliği oranını garip bir şekilde etkiliyor. Konjonktür iyi olduğu zaman firmaların riski düşüyor. Firmaların riski düşünce bankaların sermayesi çok oluyor. Daha çok kredi veriyorlar. Yani konjonktür iyileştikçe bankalar daha çok kredi veriyor. Bu da bazen ekonomileri raydan çıkarıyor. Buna mukabil iş kötüye gittiği zaman daha da kötüye götürüyor. Çünkü bankalar konjonktür kötüye giderken müşterilerin riski artıyor. Müşterilerin riski artınca bankanın sermayesi yeterli olmadığından kredileri kısıyor. Kredileri kıstıkça ekonomi daha da bozuluyor. Bunu dengeleyebilmek için öz kaynakların %2,5'una kadar konjonktür hareketlerine karşı kullanılabilecek bir sermaye tamponu getiriliyor. Yani işler iyi giderken bir miktar sermaye fazlası yaratıyor. Kötü giderken onu kullanıyor. Dolayısıyla konjonktür hareketlerini yumuşatıyor. Nasıl umuluyor? Bu getiriliyor. Bir de sistemik olarak önemli banka diye bir tanım getiriliyor. Bunlar büyük bankalar diye düşünelim kabaca. Bunlar için ek sermaye konulması söyleniyor. Çünkü bunlar sistemi etkileyecek büyüklükte oldukları için burada bir şey ters giderse her şeyi bozabilir diye düşünüyor. Bu daha evvel yoktu. Fakat bu kavram olarak getiriliyor. Bunun detayları üzerindeki çalışma devam ediyor. Şimdi tabii bu düzenlemeye dikkatli bakmak gerekiyor. Bir kere ilk bakışta ben böyle söyleyince işte karar aldılar, sermaye artacak gibi gözüküyor. Öyle değil. 2019'a kadar süre veriyor bankalara. Bu böyle aşama aşama arada yükselerek bu hedeflere doğru gelecek. Dolayısıyla çok uzun bir süreye, yani uzun diyorum çünkü 2010'dayız değil mi? 9 evet. Yıl falan bir süre var. Epeyce uzun bir süre. Süreye bunu yayıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii süre vermek lazım. Hani diyelim ki bankalar sermaye bulabildi. Bulabildi demek başkaları bulamıyor demek. Çok kısa zamanda yaparsanız sistemde bir şok yaratır. Fakat 2019'a bakınca da insanın aklına şu geliyor, ya arada bir kriz bile daha olabilir. Biz Basel 4'e ihtiyacımız olabilir. Yani o da biraz fazla uzun. Orada bir soru var. Evet, yani bir de son zamanlarda bizim de burada Açık Gazete'de azıcık değinme fırsatı bulduğumuz şeyler var. Yani yeni bir gıda krizinin ya da ekonomik krizin her an patlayabileceğine ilişkin bazı karanlık, kötümser diyebileceğimiz kehanetler de var, yok değildi yani. Tabii şöyle bir, evet yani bu nokta ciddi, çünkü dünya aslında o 2007'de başlayan krizden kurtulmuş değil. Evet, bunu bu sen de krizlerde işte ne zaman nerede neyi vuracağı belli olmuyor. Fakat şöyle de bir hava var, ona dikkati çekmek istiyorum. Zaten bu dönemde dünya bankacılık sistemi devletlerin himayesi altına girdi. Yani artık bankanın güvenilirliği değil, devletin güvenilirliği soruluyor. Çünkü herkes biliyor ki bu bankalar sonuçta devlet, her yerde devletin kontrolü altına girmiş olduğu, şöyle ya da böyle. Ve herhangi bir şey ters giderse devlet müdahalesi olacak. Dolayısıyla problem nereye döndü? Devletler bu işi becerebilecek mi? Yani kamu açıkları, kamunun borç stokuna döndü. O da apayrı bir problem olarak devam ediyor. Şimdi yalnız bizim biraz uyanık olmamız lazım. Niye? Ne açıdan? Şimdi Türkiye sermaye açığı veren bir ülke. Habire cari açık veriyoruz, dışarıdan kaynak temin ediyoruz. Yani büyümemizi sağlayan temel unsur burada. Ama önümüzdeki dönemde anlaşılıyor ki bankaların kaynağa ihtiyacı var. Mesela elde bir şey var. Alman Bankalar Birliği'nin öyle bir açıklaması var. Alman bankalarının 105 milyar avroluk sermaye arayacakları, yani ihtiyaçları olabileceği diye. Hesap tabii, kaba bir hesap ama detaylı bir hesap yapmışlardır ama kaba bir rakam. 105 milyar avro çok büyük bir rakam. Bunu hemen bu yıl bulacaklar, bulmaları gerekiyor anlamına söylemiyorum ama bu sermaye talebinin merkezde, yani gelişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz Avrupa ve Amerika'da artacağını gösteriyor. Bu bizim dışarıdan kaynak temin etmemizi olanaksız hale getirmese bile daha pahalı ve daha kısıtlı hale getirebilir. Onun için onu hesaba katarak bizim iktisat politikamızı ya da davranışlarımızı ayarlamamız lazım. Yani ucuz çözümlerden de kurtulmak lazım. Yani biz oradan sermaye almayız. Ne yapalım? %2 büyüyoruz. Ama o pek anlamlı bir çözüm değil. Bu açıdan biraz önemli bir nokta gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde belki şirketlerimiz daha zor kaynak bulabilir ama benim bu söylediğimden ifade etmek istediğim esas bankalarımız da daha zor kaynak bulabilir. Belki bizim bankalarımızın özellikle bu çekirdek sermayesini arttırmamız lazım. Şu anda bankalarımızın görünüşte görünen bir böyle ciddi sermaye problemi yok. Yani dolayısıyla Türk bankacılık sistemini tehdit eden bir şey yok. Benim söylemek istediğim de bu değil. Yani bankacılık krizi Türkiye'de olur demek istemiyorum. Bankalar tedbirli davranacaktır. Yani kendi bu dersi herkes öğrendi diye düşünüyorum. Tedbirli davranmaların anlamı bankaların özel sektörü açacakları, şirketler kesimine açacakları kredilerin yeterince artmamasıdır. Yani bu bizim büyüme performansımızı kısıtlayabilir. Çünkü özel sektöründe dışarıdan kaynak temin etmesi biraz daha zor olacağı bir döneme geliyoruz diye düşünüyorum. Şu anda dolayısıyla önemli bir durumla karşı karşıyayız. Beklenen bir karardı. Yani bu sürpriz bir toplantı falan değil. Aylardır bekleniyordu. Kasım ayında da G20'ye götürülecek bu. Dolayısıyla burada bir sürpriz yok. Bir iki nokta var. Bunlardan bir tanesi, bu kararlar epeyce yumuşamış çıktı. Yani başlangıçta yani daha mı radikal sermaye oranları, evet, daha katı ve çabuk düzenlemeler bekleniyordu. Onlar yumuşatıldı. bunu bankaların kulis yapmasına bağlıyor büyük ölçüde herkes. Fakat bu kulisi de dikkatli değerlendirmek lazım. Haklı da olabilirler. Yani birdenbire bir bankaya derseniz ki sen git işte 6 ay içerisinde sermayeni şimdi olanın 3 katına çıkar, yapamayabilir. Yapmayınca da krediyi keser. Dolayısıyla burada iki şey var. Bir tanesi sistemin güvenliğini sağlamak, bir tanesi de ekonominin büyümesini durmasını engellemek. Mesela Fransa Maliye Bakanı buna işaret etti. Yani bazı düzenlemeleri yumuşat yapmak zorundayız. Çünkü sonuçta büyümeyi durdurmamamız lazım. Ama riski de tabii ki kontrol etmeniz lazım diye. Böyle bir döneme giriyoruz. Şu anda tabii yoğun tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde daha teknik tartışmalar çıkacak gibi gözüküyor. BIS'in bu Bank of International Settlements, işte bu uluslararası merkez bankalarının kurduğu bir kuruluş, bir bankalar birliği gibi bir şey. Merkez bankaları birliği gibi bir şey. Oranın araştırmaları var. Onların araştırmaları bu yeni kuralların büyüme üzerindeki etkisinin çok az olacağı yönünde. Bu önemli çünkü bankalar kendileri bazı araştırmalar yapıp çok acıklı sonuçlar ilan etmişlerdi. Şimdi unuttum ama yani şeyin, BIS'in yaptığı çalışmadaki etki bankaların özel çalışmalarında bulduklarının 6'da 1 veya 8'de 1 gibi çıktı. Yani biraz bankalar abartmışlar bunu gözüküyor. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem yani. Evet, belirsiz, yani çok net olduğu söylenemez ama böyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.